تو انسانوں سے ہر وقت سرزد ہوتے رہتے ہیں، صغائر کبیرے بھی ہو جاتے ہیں، وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرے ویسے نیکی سے معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن شرک کی معافی کا کوئی قانون نہیں. اس واسطے یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم، شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یہ اس سے مراد یہ ہے. تو قرآن کے سمجھنے میں بھی اشتباہ ہوا تو اللہ کا نبی اس کو واضح کرتا. تو یہ ہے تعلیم کتاب اور حکمت. حکمت سے مراد ہے دانائی کی بات، دانشوری اور سمجھ، گہری باتیں. ایک جاہل قوم کو حضور نے ایسا تعلیم یافتہ بنایا، ایسا ایجوکیٹڈ بنایا کہ ان کی مثال ہی دنیا میں نہیں. اخلاق سے بھی عاری تھے اور تعلیم سے بھی عاری تھے، امی ان کا لقب تھا، لیکن ایسی تعلیم دی کہ علم و حکمت کے سمندر بہانے لگے. اللہ نے ہر ایک کو اتنا کمال دیا. یہ حضور کی برکت تھی اور آپ کی تعلیم کا نتیجہ تھا. اور حکمت سے مراد سنت ہے، کتاب اور سنت کی تعلیم. سنت شرائع، یہ حاشیہ اور شرائع قرآن کریم کا، جیسا کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے، ہر صحیح حدیث جو حضور سے ثابت ہو وہ قرآن کی شرح ہے. یاد رکھنا، قرآن کی تشریح ہے، وہ پیغمبر کی زبان مبارک کہ آپ کے عمل سے یا آپ کے سامنے وہ بات ہوئی ہے، وہ سب ہدایت ہی ہدایت ہے. فرمایا وہ ان حکمت کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، دوسرے پارے میں بھی اور پہلے پارے کے آخر میں بھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگر اور بے شک، یہ ان جو ہے یہ ان مخففہ من المثقلہ کہلاتا ہے. اِنَّهُ، شان یہ ہے کہ بے شک یہ لوگ جن میں اللہ کا رسول آیا ہے، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے، رسول کے آنے سے پہلے اور کتاب کے نازل ہونے سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. عام طور پر اب مکے کے اندر جنہوں نے بیت اللہ شریف اور مسجد حرام میں جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، ان کا کیا حشر ہوگا؟ گلی کوچے میں بت پرستی، شرکیہ رسومات. توحید کا تصور رکھنے والا کو ہزاروں میں ایک کا دکا آدمی بھی نہیں ملتا. عام خاص جہالت ہی جہالت. ملت ابراہیمیہ اور اسماعیلیہ کو بگاڑ کر خراب کر دیا. پورے 500 سال یا 450 سال تک یہ شرک ہی شرک، جدھر دیکھو. تمام دنیا کا حال بھی یہی تھا، عام دنیا میں بھی ایسی تاریکی تھی. فرمایا یہ لوگ تو سری گمراہی. اللہ نے کتنا احسان فرمایا، ایسا عظیم شان رسول بھیج کر اللہ نے ایمان اور نیکی کی دولت عطا فرمائی، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی، حضور کا علم مبارک اور سنت لوگوں کو نصیب ہوئی. اس سے بڑا احسان اور مہربانی خدا کی کیا ہو سکتی ہے انسان کی. قال الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أولما أصابتكم مصيبة، کیا جس وقت پہنچی تم کو مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تم نے پہنچائی تھی اس سے دگنی، تو تم نے کہا انا ھذا، کہاں سے آئی ہے یہ مصیبت؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے ہوا من عند انفسکم وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے آئی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور جو کچھ پہنچا تم کو اس دن جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی بس اللہ کے حکم سے اور تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے ایمان والوں کو اور تاکہ ممتاز کر دے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے منافقت اختیار کی ہے اور ان سے کہا گیا آؤ لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں حوض فو یا دشمن کا دفاع کرو. تو قالو وہ کہنے لگے اگر ہم جانتے کوئی لڑائی تو ضرور ہم اتباع کرتے تمہارا. وہ لوگ کفر کی طرف اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان. کہتے تھے اپنے منہوں سے وہ بات جو نہیں ہے ان کے دلوں میں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کو وہ چھپاتے ہیں. الذین وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائی بندوں کے بارے میں اور بیٹھ گئے خود لو اتاؤنا اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے یہ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے پس ہٹاؤ اپنے آپ اپنے نفسوں سے موت کو اگر تم سچے ہو. یہ احد کے واقعہ جو پیش آیا تھا اسی سلسلے میں یہ سارا بیان ہے. پہلی آیتوں میں بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو منع کیا کہ وہ منافق یا کافر جس قسم کی بات کرتے ہیں اس قسم کی بات بالکل نہ اختیار کریں. پھر جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ نرمی کرنے کا ارشاد فرمایا اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے معافی کے متعلق فرمایا اور آئندہ کے لیے مشورہ کرنے کا حکم دیا. اور اسی طریقے سے اس کے بعد مال غنیمت میں خیانت کے مسئلے کو بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو تمام ایمان والوں پر بالخصوص اور تمام بنی نوع انسان پر جو خاص احسان فرمایا ہے کہ انہی کے خاندان میں سے انہی کی نسل اور جنس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دیتا ہے. پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے. یہ اگلی آیتیں بھی احد کے سلسلے سے متعلق ہیں. احد کی لڑائی کا کے اندر جو مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی تھی اور پھر وہ جو فتح تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو آپ کے جسم مبارک میں چوٹیں لگی اور بہت تکلیف آئی اس بات کا بہت صدمہ تھا ایمان والوں بڑا غم تھا. اس لیے اس واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اور مختلف الفاظ سے ان کو تسلی دی ہے اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کی تعلیم دی ہے. اس بات کا بڑا صدمہ تھا ایمان والوں کو یہ کیا ہو گیا. ہم حق پر تھے ایمان پر تھے اور پھر یہ ہے کہ ہمیں یقین تھا اور اللہ تعالی کی جانب سے بشارت بھی تھی تو پھر یہ واقعہ کس طرح پیش آ گیا. اس کا بڑا غم تھا اور بڑا بوجھ تھا. اس لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ اس واقعہ کی اور اس شکست کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس میں تکلیف کے پہلو بھی ہیں لیکن اس کے اندر بہت سی حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں. اللہ تعالی نے ان سب کو بیان فرمایا ہے. تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولما اصابت کو مصیبت، کیا جس وقت پہنچی تم کو مصیبت اور تکلیف، اس سے مراد ہے وہ شکست۔ تو اللہ نے تسلی دی ہے، تم کو تکلیف پہنچی، شکست آئی بے شک، لیکن تمہیں قد اصبتم مثلہا، تم نے اس سے دگنی تکلیف دشمن کو پہنچائی، آخر اس بات کو تم کیوں فراموش کرتے ہو کہ بدر کے مقام میں اس سے ڈبل تکلیف اور مصیبت تم نے دشمن پر ڈالی۔ یہاں ایمان والوں کے صرف 70 آدمی شہید ہوئے، اور وہاں بدر میں 70 کافر، بڑے بڑے نامی گرامی کافر مارے گئے، جو پیشوائے کفر تھے، ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے۔ اور علاوہ اس کے بدر کے مقام میں 70 آدمی مسلمانوں نے قیدی بھی بنائے، اور یہاں احد میں کافر قیدی نہیں بنا سکے مسلمانوں، صرف 70 آدمی شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، اور وہ فتح جو حاصل ہو رہی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، لیکن اللہ نے کافروں کے دلوں میں پھر بھی اتنا روب ڈال لیا کہ مسلمانوں کو قیدی نہیں بنا سکے، اور نہ پھر وہ زیادہ ٹھہر سکے ہیں، اسی میں اپنی آفیت سمجھ کر کے واپس پلٹنے کی کوشش کیا انہوں نے۔ تو وہاں تو تم نے اس سے دگنی تکلیف ان کو پہنچائی تھی، تو تمہیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے یہ کیا ہو گیا، تم نے کہا انا حاضا، یہ تکلیف اور مصیبت ہمیں کیسے آ گئی، کہاں سے آ گئی، ہمارے تو خیال میں یہ بات نہیں تھی، اور ہم حقانیت اور صداقت پر تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تکلیف جو تم کو پہنچی ہے خاص تمہارے نفسوں کی طرف سے پہنچی، تم نہ اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے اور اپنے مرکز کو نہ چھوڑتے، تو اللہ تعالی بھی تم کو غالب رکھتا، تم نے غلطی کی، مرکز کو کیوں چھوڑا، اللہ کے رسول نے جب فرما دیا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، تو یہ خاص تمہارے نفسوں کی طرف سے یہ بات آئی، تمہاری غلطی کا نتیجہ ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، فتح کو شکست میں بھی تبدیل کر دیتا ہے، وہ تمہاری غلطیوں پر تنبیہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات منا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمانڈ کرنے والے میں کوئی نقص ہے، نہیں، قیادت کرنے والے اور کمانڈ اللہ کے پاک نبی تھے، ان کی سکیم ٹھیک تھی، اور انہوں نے پلان بالکل جنگی صحیح بنایا تھا، تو یہ تمہاری غلطی کے نتیجے میں تم نے نافرمانی کی، پھر آپس میں جھگڑا بھی کیا، جیسے پہلے آیتیں گزر چکی ہیں، تنازع بھی آپس میں کیا، اور پھر مرکز کو چھوڑنے کا یہ نتیجہ ہوا، اللہ کے رسول کے جو اس وقت فوج کی کمانڈ بھی کر رہے تھے، اور بہترین پلان کے ساتھ انہوں نے جنگی یعنی یہ نقشہ بنایا تھا، جس کو تاریخ میں پڑھنے والے انگریز بھی، یہودی بھی، غیر مسلم مارخین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پلان میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ کمال درجے کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن مسلمانوں کی غلطی ہوئی، مرکز کو چھوڑ دیا، پہاڑی مورچہ چھوڑ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ کافروں کو موقع مل گیا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچی۔ تو اس میں فوج کی کمان کرنے والے کا کوئی قصور نہیں، وہ تو نہایت ہی اعلیٰ درجے کی کمان کر رہے تھے، تو یہ گویا کہ مسلمانوں کی غلطی تھی، اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ خاص تمہارے نفسوں کی طرف سے یہ بات آئی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور ساتھ ساتھ حکمتیں بھی سمجھائی، بے شک شکست ہوئی ہے لیکن اس میں بڑے اور فائدے بھی تم کو حاصل ہوئے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تکلیف تم کو پیش آئی ہے جس دن کے دونوں جماعتیں آپس میں ٹکری، ادھر مومنوں کی اور ادھر کافروں کی جماعت کی ٹکر ہوئی آپس میں، اس دن جو تم کو تکلیف پہنچی ہے، فبِإذن اللہ، ایک تو اس بات کو سامنے رکھو کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مشیت اور حکم اور اس کے ارادے سے یہ بات ہوئی ہے. مومن کا ایمان اس پر پختہ ہونا چاہیے. کوئی بات خدا کے علم مشیت ارادے کے بغیر نہیں واقعہ ہو سکتی اللہ کے حکم سے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو لیالما تاکہ معلوم کر لے. معلوم تو ازل سے اللہ کو ہے, وہ ہمیشہ سے جانتا ہے ابد تک. تو یہاں علم کا معنی ممتاز کرنا ہوتا ہے, متمیز کر دینا تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے اور جدا کر دے ایمان والوں. ایسے موقع پر پتہ چلتا ہے کہ مخلص کون سے لوگ ہیں. اور تاکہ معلوم کر لے یعنی ممتاز کر لے ان لوگوں کو جو منافق ہوئے ہیں. منافقوں کی پرخ بھی تھی یہاں, اس واسطے کہ پہلے تو منافقوں نے راستے میں سے ہی جتھا واپس لے کے چلے گئے. ہو ایک تو وہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ منافق ہیں. دوسرا جو بعد میں ساتھ ملے ہوئے تھے ان کو بڑی فکر تھی اور بہت مختلف قسم کی باتیں وہ کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی اور ان کی باتیں اللہ تعالیٰ نے نکالی ہیں, ظاہر کی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ان پر لڑائی کے موقع پر نیند بھی نہیں تاری ہوئی تھی, سب ایمان والوں پر نیند تاری ہوئی تھی. اور تازہ دم ہو کر دوبارہ دشمن کا مقابلہ کیا اور دشمن پھر بھاگا. منافقوں پر یہ کیفیت نہیں تاری ہوئی تھی. تو تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور منافقوں کو ممتاز کر لے. پتہ چل گیا یہاں کون منافقوں کا طرز کیا ہے, انہوں نے کس طریقے سے یہاں پر یعنی خیالات ظاہر کیے ہیں اور کیا روش اختیار کی ہے. وکیل الحم, اور ان منافقوں سے کہا گیا آؤ لڑو اللہ کے راستے میں, جہاد کرو جیسا سچے مومن جہاد کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے, اقدامی جہاد ہے, جہاد ہے یہ. پیش قدمی کرو دشمن کے مقابلے میں, بڑھو آگے, ابتدا کرو, قوید فو, اور یا پھر دفاع کرو. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں, دفاع کی صورت ہوتی ہے یا اقدام کی صورت ہوتی ہے. ڈیفنس وار ہوتا ہے یا ڈیفنس وار ہوتا ہے. ڈیفنس کرنا دشمن کا, خود دفاع کرنا, تو کم سے کم یہ دوسری صورت ہی اختیار کر لو. مسلمانوں کے ساتھ رہو. کثرت کو دیکھ کر کے بھی دشمن پر رو پڑتا ہے اور اس سے کم دفاع میں مدد ملے گی. یا خود اقدام کرو, کیونکہ دونوں قسم کے جہاد اسلام کے اندر ہیں. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اقدامی افنس و وار بھی اسلام میں ہے. ابتدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے, کیونکہ جہاں پر نفوس شریر ہوتے ہیں اور وہ انسانیت کے خلاف کام کرتے ہیں اور برائی سے وہ باز نہیں آتے, ان کے خیالات گندے ہوتے ہیں, اور ایسے لوگ انسانی سوسائٹی میں پھوڑے کی طرح ہوتے ہیں, جیسا کہ پھوڑا ہوتا ہے جسم کے اندر گلا سڑا ہوا, اس کو کاٹ کر کے ہی پھینکنا بہتر ہوتا ہے. انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں ایسے, ان کے ساتھ رحم کرنا تمام انسانیت پر ظلم ہوتا ہے. اس لیے ابتدا کر کے ان کے خلاف جنگ لڑی جاتی ہے. یا پھر دشمن جب ہجوم کرتا ہے, جیسا کہ یہاں خندق کے معاملے میں دشمن نے ہجوم کیا, تو اس کا دفاع کرنا فرض ہوتا ہے. ایسے موقع پر مرد اور جوان, بوڑھے بچے, سب کا فرض ہوتا ہے. اس وقت فرض عین ہو جاتی ہے جنگ اگر دشمن ہجوم کر جائے. عورتوں کے ذمے بھی, مردوں کے ذمے بھی, ہر ایک کے ذمے, جب ہجوم کے وقت دفاع کرنا فرض ہو جاتا ہے. یہ نماز کی طرح جہاد کرے یار وقت. لیکن بعض اوقات میں یہ فرض عین ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اقدام کرو یا کم سے کم دفاع کرو دشمن کا, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم کسی ڈھب کی لڑائی جانتے, کسی ڈھنگ کی لڑائی جانتے, تو ہم ضرور اتباع کرتے. یہاں کسی ڈھب کی لڑائی نہیں, یہاں تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے, تباہ کرنا ہے. دشمن بہت زیادہ ہے, ہم تھوڑے ہیں, بے سر و سامان ہیں زیادہ. اس واسطے یہ ڈھب کی لڑائی نہیں ہے, یہ بہانہ کرتے تھے منافق. اللہ نے فرمایا یہ منافق لوگ اس دن کفر کی طرف زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. پہلے بھی منافق دل میں تو کافر ہی تھے, لیکن ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتے تھے. لیکن آج تو زبان سے بھی ایسی بات کہہ دی جو ظاہری طور پر بھی کفر کے قریب چلے گئے. خدا اور رسول کے فرمان کے مقابلے میں کہنے لگے جی ڈب کی لڑائی نہیں ہے, بس کسی ڈھنگ کی جنگ نہیں ہے, ورنہ ہم بھی اس میں شریک ہوتے. آج تو منہ سے بھی ایسی بات کی گویا کہ وہ ظاہر میں بھی کفر کے قریب چلے گئے, پہلے دل میں تو تھے ہی. وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے وہ جو ان کے دلوں میں نہیں. دل میں نفاق اور روگ بھرا ہوا اور دل میں یہی بات بھری ہوئی ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے اور ہمیں نہیں شریک ہونا چاہیے, بچنا چاہیے. زبان سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اگر کوئی لڑائی کا ڈھب ہوتا, یا عبداللہ ابن ابی نے جیسا کہا تھا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی تو پھر بھی اچھا ہوتا, ہم سارے ساتھ ہوتے, تو ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی, اس واسطے ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوتے. اس قسم کی باتیں کرتے تھے. فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن کو یہ چھپاتے ہیں اپنے دلوں میں. اور منافقوں نے یہ بات بھی کی, الذین قالوا لاخوانهم, وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائی بندوں کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, اور خود بیٹھ گئے اپنے گھروں میں اور کہنے لگے اگر یہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے. یہ ہماری بات نہیں, ہم نے کہا تھا کہ یہاں ہی دفاع کریں, شہر میں دشمن کا مقابلہ کریں, انہوں نے نہیں مانی, یہ باہر گئے ہیں, مورچہ بندی کی انہوں نے, فلاں کیا, اگر ہماری بات مانتے تو یہ نہ مارے جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات 100% غلط ہے جو منافق لوگ کہتے ہیں. موت اور حیات کسی کے اختیار میں نہیں ہے, وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ نے فرمایا قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں سے کہہ دیں, ان منافقوں سے کہہ دیں کہ اچھا پھر تم اپنے نفسوں سے موت کو ہٹاؤ, پھر ہٹا لو موت کو, گھر میں بیٹھے ہوئے تم پر موت نہ آئے, پھر ہٹا لو پھر موت کو اگر ہٹا سکتے ہو. اگر تمہارے اندر کوئی سچائی کی رمک ہے, موت نے تو یقیناً اسی وقت آنا. لا یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون, ایک آدھا سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی, اس کا تو وقت متعین ہے. اجل و مسمہ ہے, مقررہ وقت ہے ہر ایک زندگی کا جتنا بھی ہے, سمجھے, آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. یہ غلط فلسفہ ہے منافقین کا کہ یہ بیٹھ رہے ہیں تو یہ سلامتی پا جائیں گے. جنگ اور ہجوم میں شریک ہونے والے لوگ بھی, ہر طرح سے تکلیفیں اٹھانے والے بھی زندہ رہتے ہیں, اور گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی بلا وجہ ہی مر جاتے ہیں, کوئی سبب ہی نہیں ہوتا. سعدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا بیان کیا, ایک آدمی بیمار کے سرانے ساری رات روتا رہا تو یہ بیمار ہے یہ مر جائے گا, اور صبح خود مر گیا بیمار زندہ رہا. سعدی صاحب نے لکھا ہے گلستان. تو موت کا تو وقت مقرر ہے, اس سے پہلے کبھی موت نہیں آئے گی. تو من جملہ اور حکمتوں کے یہ حکمت بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پرکھ کرا دی کہ منافقوں کا طرز عمل واضح ہو جائے, کہ دیکھو کیسے ہیلے بہانے کرتے ہیں, کیسی باتیں کرتے ہیں. یہ بھی ایک حکمت, اور پہلی بہت سی حکمتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ابھی اور بھی اس سلسلے میں یہی باتیں ہیں جو اسی واقعہ سے تعلق رکھتی ہیں. ایک جنگ کے واقعہ کے سلسلے میں, قسط کے واقعہ کے سلسلے میں ہزاروں اصول اللہ نے سمجھائے ہیں, اور آئندہ کے لیے مسلمانوں کو مستعد رہنے کی تعلیم دی. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا ورنا خیال کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں, نہ خیال کریں مردے بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم اپنے پروردگار کے پاس, یرزقون ان کو روزی دی جا رہی ہے, فرحین وہ خوش ہونے والے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے, ویستبشرون اور وہ بشارت حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں لم یلحقو بہم جو ابھی تک ان سے ملے نہیں من خلفہم ان کے پیچھے سے کوئی خبری حاصل کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ خوف علیہم کہ نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے یستبشرون وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں بنعمت من اللہ و فضل اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا ایمان والوں کے اجر کو پہلے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافقین کی روش جو احد کے اندر انہوں نے اختیار کی تھی اور جو باتیں کی تھی اس کی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ نے اور ایمان والوں کو منع کیا کہ وہ کافروں اور منافقوں کی اور یہود اور نصارہ کی روش نہ اختیار کریں ان کے ساتھ مشابہت نہ اختیار کریں عمل میں بھی اور بات میں بھی قول اور فعل میں کسی طرح ان کے ساتھ مشابہت نہ پیدا کریں اس سے بچنے کی کوشش کریں. منافقین نے ایک بات یہ بھی کہی تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے ایمان والے ان کے بارے میں منافقین نے یہ کہا تھا کہ لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا اگر یہ ہماری بات مانتے ہمارے پاس ہوتے تو نہ یہ مارے جاتے اور نہ یہ قتل کیے جاتے انہوں نے ہماری بات نہیں سنی اس لیے یہ مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ منافقین سے جب کہا گیا تھا کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا آ کر اللہ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرو لڑائی کرو یا کم سے کم دفاع کرو کافر حملہ آور ہیں ہجوم کرتے ہیں تو دفاع کرو کم سے کم یہ بات ہے. تو وہ کہنے لگے کہ لڑائی تو نہیں ہے اگر کوئی لڑائی کی صورت ہوتی تو ہم ضرور آتے یہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے بس اس واسطے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے. تو پھر گھر بیٹھ کر کے کہنے لگے اگر یہ جو مارے گئے ہیں اگر یہ ہماری بات مانتے لو اتا اونا ما قتلو یہ نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کی تردید فرمائی ہے اور اللہ کی راہ میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کی فضیلت اور درجہ بیان فرمایا اور ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں دشمن اور کافر کے ہاتھ سے تو ان کو حقیقی حیات حاصل ہو جاتی اور بلند ترین مراتب پر فائز ہو جاتے ہیں. تم کہتے ہو یہ مر گئے یا مارے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا اور نہ گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو مارے گئے ہیں اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں ہونا شرط ہے ایمان اور پھر اللہ کی راہ مراد ہے جہاد فی سبیل اللہ دین کا قائم کرنا قرآن کریم کے مشن کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے وہ فی سبیل اللہ ہے اور نیکی کے تمام کام بھی فی سبیل اللہ ہیں خصوصاً جہاد کا مرتبہ بہت بلند ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عام نیکی کا معیار یہ ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ ایک پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دس گنا اجر عطا فرماتا ہے. قرآن کی تشریح ہے سورہ انعام کی آخری رکوع کے اندر اللہ نے کم سے کم یہ لیکن مسلم شریف کی روایت میں ہے جہاد فی سبیل اللہ میں ایک پیسہ خرچ کرے گا تو کم سے کم اس کو 700 گنا اجر ملے گا. یہاں سے ابتدا ہوگی اس کی, اور آگے اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء, جس کو دگنا آگے کر دے وہ اپنے اپنے استحقاق کے مطابق ہوگا. اور دوسری صحیح حدیث کے اندر فرمایا جیسا کہ نماز کے بارے میں کہ عمود الدین, دین کا ستون ہے نماز, ایسا ہی جہاد کے بارے میں فرمایا کہ ذروت اسلام ہی الجہاد, اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد ہے, یعنی عزت دین کو بھی اور آل دین کو بھی اور ملت کو بھی جہاد کی وجہ سے نصیب ہوگی. جہاد کریں گے تو فلاح ہوگی, کامیابی ہوگی, دین کو غلبہ ہوگا, قوم کو عزت ملے گی. جہاد کو ترک کر دیں گے تو ذلیل ہو کر رہ جائیں گے, غلام ہو جائیں گے, محکوم ہو جائیں گے, مذہب بھی ذلیل ہوگا اور خود بھی ذلیل ہوں گے اور ملت پر بھی اعتبار آئے گا. تو فرمایا مت خیال کرو ان لوگوں کے بارے میں, مت کہو کہ وہ مردہ ہیں, جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی تصریح ہو چکی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات, مردہ مت کہو, مردہ نہیں ہے, ان کو تو حقیقی حیات نصیب ہو گئی. جو اس حیات سے, جو دنیاوی حیات سے, اس سے کہیں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ بڑی حیثیت والی حیات ان کو نصیب ہو چکی ہے, تو ان کو مردہ مت کہو. یہاں بھی نہ گمان کرو ان کے بارے میں مردہ, وہ بالکل ختم ہو گئے, فنا ہو گئے, کوئی بات نہیں ان کی. فرمایا ایسا مت گمان کرو, بل احیاء, وہ زندہ ہے, وہ زندگی اس زندگی سے بہت فائق ہے اور بہت اعلیٰ ہے, یہ جو مادی زندگی ہے اس سے بہت بلند ہے اپنے پروردگار کے پاس. تمہاری سورہ بقرہ میں ولکن لا تشعرون, تم کو شعور نہیں ہے ان کے بارے میں, وہ جس جہان میں ہیں اور جس مقام میں ہیں وہ تمہاری عقلوں میں نہیں آ سکتی بات, اور نہ تمہاری نگاہوں میں آ سکتی ہے, نہ تمہاری شعور میں آ سکتی ہے. وہ کوئی جہان دوسرا ہے, وہاں کے احکام اور ہیں, وہاں کی باتیں اور ہیں. فرمایا تم شعور نہیں رکھتے, لیکن ان کو مردہ مت کہو, وہ تو زندہ ہیں, یہاں عند رب ہیں, اپنے رب کے پاس. اور پھر یہ ہے یرزقون, ان کو روزی دی جا رہی ہے. یہ شہداء کی خصوصیت ہے کہ مرنے کے بعد وہ عالی شان مقام میں اور نعمتوں میں ہوتے ہیں, اور جس قسم کی ان کی خواہش ہوگی اسی کے مطابق ان کو روزی دی جا رہی ہے, ان کو فی الوقت باعزت روزی مل رہی ہے. اور ادھر یہ بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہید کا جب پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, معافی اسی وقت مل جاتی ہے. البتہ حقوق العباد الا الدین کی نفی فرمائی ہے, قرضہ کسی کا لیا ہوا, حق کسی کا کھایا ہوا, وہ نہیں معاف ہوگا. باقی جتنی کوتاہیاں ہوں گی ساری کی ساری پہلے قطرے کے گرنے کے ساتھ معاف ہو جاتی ہیں. اور بلند سے بلند درجے نصیب ہوتے ہیں, جیسا کہ متی با مالک کی روایت کے اندر شہداء کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں سوار ہو کر تسرح فی الجنت حیث شاء, جہاں بھی چاہیں وہ سیر کرتے ہیں, تفریح کرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, اور پھر ان قنادیل کی طرف آ جاتے ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹک رہے ہیں. بلند سے بلند, پھر جنت الفردوس سب سے بلند ہے, اس کے اوپر عرش الہی ہے, یہ ان کو نصیب ہوتا ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے, آج جو درسیات میں اور بچوں کو پڑھائی جاتی ہے, مالا بدھا من ہو فقہ کی کتاب ہے, بہت ہی اچھی کتاب ہے. ابتدا میں پہلی یا دوسری جماعت میں درس نظامیہ میں پڑھائی جاتی ہے, تمام مدارس میں فقہ کی کتاب ہے, فارسی زبان میں. قاضی صاحب جس وقت تھے یہاں بر صغیر میں، اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے پانی پت میں، اور یہ نیک آدمی بھی تھے، قاضی تھے، جج تھے، تو ساری عمر علم کی خدمت اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزری ہے، تو فقیہ بھی بڑے تھے اور عالم بھی بڑے تھے اور محدث بھی بڑے تھے۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے وقت کے بحقی ہیں، امام بحقی چوتھی صدی میں گزرے ہیں، جن کی سنن کبریٰ ہے، حدیث میں بہت سی کتابیں جمع کی ہیں، وہ امام شافعی کے مقلد تھے، حدیث کی بہت خدمت کی ہے، بہت سی کتابیں جمع کی ہیں، تو ان کا بڑا مشہور ہے نام، یہ وقت کے بحقی ہیں، یہ بڑے سمجھدار فقیہ تھے۔ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میرے پیر اور بزرگ، ان کے پیر تھے مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ، یہ عالمگیر کے خالہ زاد بھائی تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے پائے کے پیر تھے، حق پرست تھے، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ہم اثر تھے، اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بڑی تعریف کی ہے ان کی، اور انہوں نے بھی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بہت تعریفی کلمات کہے ہیں۔ یہ بڑے کامل درجے کے لوگ تھے، بڑے اونچے لوگ تھے، تو مظہر جان جانان شہید، وہ بھی ان کو رافضیوں نے گولی مار کر شہید کر دیا تھا، کہ رفض کے خلاف تھے، رفض کا بڑا دورہ تھا، آج بھی کچھ کم نہیں ہے، دسویں صدی ہجری کے بعد جب صفوی خاندان ایران میں آیا، اس کے بعد یہ لعنت بہت بڑی پھیلی ہوئی ہے رفض کی، شیعیت اور رفض وغیرہ، اب رفض کے ساتھ ساتھ خارجیت بھی پھیل رہی ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہے، کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، نیا فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سارے فتنوں سے محفوظ رکھے، عقیدے کا محفوظ ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو ہر طرف فتنے ہی فتنے۔ تو قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے یہ فرمایا کہ میں کشفی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ جو شہید ہیں ان پر اللہ کی ذاتی تجلیات پڑ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی سب سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اپنی جانوں کو انہوں نے خدا کی راہ میں قربان کیا، تو ادھر سے بھی اللہ کی ذاتی تجلیات ان پر پڑ رہی ہیں، بہت بلند درجے، کیونکہ فرشتوں پر بھی ذاتی تجلیات نہیں پڑیں گی، وہ صفاتی تجلیات ہی پڑیں گی، خدا کی صفات کی تجلی پڑے گی، یہ انسانوں کے ساتھ خاص، تو شہیدوں کو بڑا اونچا درجہ، شہیدوں کے بعد صدیقوں کا درجہ ان سے زیادہ اونچا ہوتا ہے، پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ ان سے زیادہ بلند ہوتا ہے، تو اللہ کی ذاتی تجلیات ان پر پڑ رہی ہیں، میں کشفی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں شہداء کے بارے میں ان کا بیان، ان کو زندگی حاصل ہے، وہ عام مومنین سے اور برزخ میں جانے والے لوگوں سے بلند درجہ، چنانچہ عقیدے کی روح سے یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس جان میں سب سے زیادہ بلند حیات حاصل ہوتی ہے، وہ اس جسمانی حیات سے بھی زیادہ فائق ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے، پھر دوسرا درجہ شہداء کا، پھر عام مومنین، ویسے برزخ میں تو ہر ایک زندہ ہوتا ہے، کافروں کی ارواح بھی زندہ ہوتی ہیں، مرتی تو نہیں ہے، لیکن اور عذاب کا بھی احساس ہوتا ہے اور راحت کا بھی احساس ہوتا ہے، لیکن جو شہداء کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ بڑا اونچا ہے، اس کے آگے تو صدیق ہیں یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں، تو اللہ نے فرمایا تو زندہ ہے، پھر یہ ہے یہ زندگی، بعض لوگ معتزلہ فرقہ ایسا ہے وہ یہ کہتے ہیں آخرت میں زندگی ہوگی، اے روزی، یہ بات بھی غلط ہے، مرنے کے بعد فی الفور اس جان کی زندگی کے منقطع ہونے کے بعد فوراً یہ بات ان کو حاصل ہوتی ہے، وہاں روزی بھی ان کو مل رہی ہے اور ان کو خوشیاں حاصل ہو رہی ہیں، فی الوقت شروع ہو جاتی ہیں، باقی ایمان والوں کو حقیقی طور پر جو نعمت ہے وہ حشر کے بعد نصیب ہوگی. برزخ کے اندر کچھ تھوڑا سا نمونہ سزا کا بھی اور راحت کا بھی وہاں حاصل ہوتا ہے، لیکن حقیقی طور پر تو قطعی فیصلے کے بعد وہ چیز منزل آئے گی، لیکن شہداء کو فی الوقت وہ بات نصیب ہوتی. اور یہ احیاؤن عند ربہم یرزقون، ان کو روزی دی جا رہی ہے، فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو کچھ ان کو اللہ نے دیا اپنے فضل سے، جو اللہ نے دیا اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کو بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے. اور یستبشرون، وہ بشارت حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے، ان کے جو اقربا، اعزاء، رشتہ دار، دوست، احباب جو دنیا میں ہیں، ایماندار ہیں، ان کے بارے میں وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں کہ ان پر بھی خوف نہیں ہوگا اور وہ بھی غمگین نہیں ہوں گے. تمہارے راستے پر وہ بھی چل رہے ہیں اور اسی راستے پر چلتے ہوئے وہ بھی راحت کے مقام تک پہنچ جائیں گے، ان کے بارے میں بھی یہ خوش ہوتے ہیں. ابھی وہاں پہنچے تو نہیں، لم یلحقوا بہم، لیکن ان کو بشارت سنائی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اسی راستے پر چلیں جیسا کہ شہداء چلتے ہوئے دنیا سے گزر گئے، اسی راستے پر ایمان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے خدا کے راستے میں جو لوگ جائیں گے وہ بھی ان کے ساتھ ہی ملیں گے، ان کے بارے میں وہ خوشخبری بھی حاصل کر رہے ہیں. ویستبشرون بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت اور احسان ان کو حاصل ہے اور خدا کا فضل ان پر شامل حال ہے، نعمتیں بھی ان کو مل رہی ہیں، عزت بھی مل رہی ہے، فی الوقت مل رہی ہے، یہ نہیں کہ قیامت کے بعد، قیامت کے بعد تو سب کو ملے گی. وہ خوش ہو رہے ہیں اور پچھلوں کے بارے میں بشارت بھی حاصل کر رہے ہیں کہ وہ بھی تمہارے راستے پر چلتے ہوئے آئیں گے. یہ فی الوقت ہو رہی ہے، اللہ کا فضل. شہداء کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے، ان کی جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے، کہ جو شہید کافروں کے ہاتھ سے شہادت پاتا ہے تو اس کو غسل دینے کا حکم بھی نہیں ہے، اور اس کو اسی طرح خون کے ساتھ، احد میں جو شہید ہوئے حضور نے فرمایا ان کی درہ وغیرہ اتار دو اوپر سے جو زائد لباس ہے، اور اصلی لباس رہنے دو ساتھ، قمیص ہے، پاجامہ ہے یا تہ بند ہے، جو بھی ہے وہ نہیں اتارا، زائد کوٹ ہے، زرہ ہے، زائد سامان وہ اتار دیا جائے، ہتھیار اتار دیے جائیں، اور باقی اسی طرح خونوں کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے، غسل بھی نہ دیا جائے. اور فرمایا کہ یہ خون جو ہے قیامت والے دن تر و تازہ صورت میں آئے گا، رنگت اس کی خون جیسی ہوگی اور اس سے کستوری کی خوشبو اٹھ رہی ہوگی خدا کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں گے. البتہ فقہاء کرام، محدثین اعظام، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں شہید ہو گیا ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے فقہاء کرام. مالک اور شافعی رحمہم اللہ کہتے ہیں ان کو بھی غسل نہ دو، اور امام ابو حنیفہ اور احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں ان کو غسل دینا چاہیے. اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی، وہ لڑائی میں شریک ہو گئے، بیوی سے ہم بستری کی تھی، غسل کا موقع نہ مل سکا، اور ویسے ہی جلدی تھی، وہاں ہجوم ہوتا ہے لڑائی کے موقع میں، اور لڑائی میں گئے اور وہ شہید ہو گئے اسی حال. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ نہایت ہی پاکیزہ بارش کے پانی سے فرشتے ان کو چاندی کے ایک اس میں برتن میں غسل دے رہے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں نے دیکھا. اور پھر اس کی تحقیق کی گئی، پتہ چلا